Że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A za chwilę apel pamięci w sercu Warszawy. Trwają uroczystości w hołdzie żołnierzom wyklętym. Parlament Europejski popiera działania Komisji Europejskiej. Chodzi o uruchomienie wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. No, tym razem zwolnień lekarskich nie było. W Łodzi zorganizowano lekcje WF-u z udziałem kilkuset dzieci. Na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczyna się główny punkt dzisiejszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed grobem nieznanego żołnierza z udziałem kombatantów i władz państwowych odbędzie się apel pamięci. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Podczas uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przewidziane są wystąpienia najwyższych władz państwowych, w tym prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Są tu przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, kombatanci i mieszkańcy stolicy. Głównym punktem uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza będzie apel pamięci poległych żołnierzy wyklętych. Potem tradycyjnie zebrani złożą kwiaty i wiązanki przed tablicami upamiętniającymi żołnierzy niezłomnych. Pierwsza taka tablica z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy została umieszczona na grobie w 2016 roku. Widnieją na niej nazwy miejsc najbardziej związanych z krwią żołnierzy antykomunistycznej partyzantki. Są tu upamiętnione także akcje uwalniania więźniów i walki z NKWD i UB. Po zakończeniu uroczystości na placu Piłsudskiego pod hasłem Podziemna Armia Powraca odbędzie się przemarsz do archikatedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie odbędzie się msza święta w intencji żołnierzy wyklętych z udziałem zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Mariusz Pieśniewski, plac Piłsudskiego w Warszawie. Dziękujemy za tę informację. Parlament Europejski poparł działania Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Za było 422 posłów, przeciw 147, a 48 wstrzymało się od głosu. Te decyzje krytykują europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Legutko kwestionuje sens rezolucji. Ona naprawdę niczego nie zmienia, jest to pewnym faktem politycznym. Wczoraj odbyła się debata, gdzie głos zabrała pani posłanka z Malty, otoczona przez moich kolegów, koleżanki z Platformy Obywatelskiej, co dodaje niesmaku całej sprawie. No, Malta jest krajem skorumpowanym, gdzie dziennikarze śledzący korupcję są zabijani. No i właśnie z przedstawicieli takiego kraju wczoraj usłyszeliśmy pouczenia. Większość europosłów Platformy Obywatelskiej nie wzięła udziału w głosowaniu, bo jak tłumaczy Janusz Lewandowski, ostatnim etapem procedury związanej z artykułem 7 są sankcje, które mogłyby uderzyć w społeczeństwo. Polska otwiera czarną kartę dziejów europejskich. Artykuł 7 jednak nie kończy się na stwierdzeniu braku praworządności. Nosi skutki brzemienne dla całej Polski, bo nie ma w arsenale Unii Europejskiej sankcji, które mogłyby karać sprawców wycinki Puszczy Białowieskiej czy sprawców zachwiania niezawisłością polskiego sądownictwa. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans podkreślił, że choć Warszawa podjęła dialog w sprawie artykułu 7, to Bruksela wciąż czeka na wykonanie swoich zaleceń. Polskie władze mają przedstawić swoją odpowiedź na zalecenia komisji przed końcem miesiąca. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o ataki i znieważenie na tle rasowym 15 studentów z Turcji. Do zdarzenia doszło w październiku 2016 roku. Więcej o sprawie wie Paweł Droszcz, który był na sądowej sali i słuchał relacji obu stron. Turcy przyjechali do Słupska w ramach programu wymiany studentów. Napastnicy, widząc obcokrajowców w sklepie, najpierw zaczęli ich znieważać na tle rasowym. Następnie po wyjściu z lokalu przystąpili do ataku wręcz. W sądzie świadkowie zdarzenia mówili głównie, że niewiele pamiętają z dnia incydentu, dlatego prokurator rejonowy Zenon Modrzejewski odczytywał ich zeznania sprzed 2 lat. Był przewrócony na ziemię i kopnięty prawą nogą w dolną część kręgosłupa. W sądzie okręgowym był dziś tylko jeden z dwóch oskarżonych, 44-letni Krzysztof S. nie przyznawał się do winy. Mówiłem tylko

hear it, see it on a screen. All those people like you and me, we're all the same, regardless of money and fame. We're here to, we're play. Here to play life's fast and limited game. You can find the sense of life and love. Is it so unreachable? Grali, odśpiewali swoje role. Bardzo ładnie to było. Ładnie to brzmiało. Human Things to nasza piosenka dnia. W studiu już Mariusz Cieślik i jego dzisiejszy gość. I te urzędnicze zarobki wciąż nas dopadają. Będzie o tym? No musi być o tym. To jest hit dzisiejszego dnia, hit wczorajszego dnia i myślę, że to hit jeszcze najbliższych paru dni. No to posłuchajmy. 3 po 3. Dziś jest ze mną Łukasz Lotek-Lotkowski, gwiazda stand-upu. Witam bardzo serdecznie, witam. No i wczoraj przytaczaliśmy wypowiedź Jarosława Gowina, wicepremiera, że kiedy był ministrem sprawiedliwości, to czasem mu nie starczało do pierwszego. Później pan premier przeprosił za tę wypowiedź, ale dzisiaj opozycja zorganizowała zbiórkę na Gowina i wrzucali w Sejmie posłowie drobne do słoika. Dorzucił... Ja widziałem sporo memów z Gowinem w internecie. A dorzuciłbyś się? Ja dorzuciłbym się, oczywiście. No jak pan minister nie może związać końca z końcem, to trzeba działać i to szybko, oczywiście. Ale wydaje mi się, że ulubioną piosenką Gowina to jest teraz "Niewiele ci mogę dać, sam". Biedny Gowin po prostu. No ja jeszcze widziałem takiego mema, bo takiego mema też widziałem, dlatego wiem, że ty cytujesz mema. Ja widziałem takiego mema, który chyba jest najlepszy. Spoko dam radę, lód jest krótki. To jest mem wczorajszy. Albo czy jest suchy chleb dla Gowina? To cytat z kultowej wojny domowej. No ale właśnie ile on konkretnie zarabia? Wiadomo już? Jakieś liczby padły? No oczywiście internet wszystko kontroluje, więc natychmiast się okazało, że zarobił ponad 170 tysięcy rocznie jako minister sprawiedliwości. Ojej, biedulek, kurczę. To już... no ale on mówi, że trójka dzieci. Dlatego Alma padła, ministrowie za mało zarabiają po prostu. To prawda. Ale ja myślę, że można taką zbiórkę jeszcze zrobić wśród bezdomnych, którzy mają Maybachy, prawda? Bo niektórym księżom brakuje Maybachów i może by w końcu powstał pierwszy salon Maybacha w Polsce. No ja czekam, czekam na to. 3 po 3. No jest hashtag biedny jak Gowin. Nie wiem, jaki będzie hashtag Europa da się lubić, czy Europa da się nie lubić. Był jakiś taki program. No ciągle się nas Bruksela czepia. Dzisiaj znowu Parlament Europejski przyjął rezolucję wymierzoną w Polskę. Chodzi o procedurę dotyczącą przestrzegania praworządności. Martwisz się? Martwisz się nie martwi. Mi się daje, że dużo się nie zmieni. Ślimak to dalej ryba, pomidor dalej owoc i że jesteśmy w normie cały czas. Ale inne głosowanie bardziej zainteresowało. Nie wiadomo, tylko przypomnij, przed jakim głosowaniem było to próbne głosowanie. To było bardzo ciekawe głosowanie. Mnie się ono bardzo spodobało, bo zanim wybrano nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, którym został Zdzisław Krasnodębski, poseł, europoseł PiS, to było głosowanie próbne, elektroniczne. No i w tamtym głosowaniu można było wybrać między Adel i Giovanottim, tak, kto będzie bardziej pasował do stanowiska, tak? Tak, kto będzie lepszym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Adel czy Giovanotti, który jest znany z piosenki L'Ombelico del Mondo, którą ja tylko ja kojarzę. Ale to pokazuje, uważam, dwie rzeczy, że Komisja Europejska ma poczucie humoru jednak i po drugie, że nawet Giovanotti nie wygra z Adel, jest niezwyciężona cały czas. 3 po 3. Swoją drogą, to ja jeszcze dodam, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że on liczy na rozwiązanie sporu, czyli idzie odwilż, więc pozostając w europejskich klimatach odwilżowych, to ja bym powiedział, że jest takie bardzo słynne, najsłynniejsze europejskie, paneuropejskie stypendium, program stypendialny międzynarodowy Erasmus. Byłeś na czymś takim? Nie byłem, ale wszyscy moi znajomi mówią orgazmus. No nie będę tego komentował, ale mogę powiedzieć tyle, że ten wspomniany już dzisiaj przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, nie wiem skąd ma te dane, ale kilka dni temu powiedział oficjalnie w wywiadzie, że według jego informacji dzięki Erasmusowi urodził się aż, i zawartym tam znajomości urodził się aż 1 000 000 dzieci. A ja słyszałem takie dane, że dzięki WC 2 miliardy. Więc to też jest dobre. Nie będę tego komentował, ale w ogóle ja chciałem o tym Erasmusie porozmawiać w innym kontekście zupełnie. O tym nowym uczestniku tego programu. Tak, bo i to też z miłością się łączy, bo Werona, miasto Romea i Julii, tak? Piękny wiersz Cypriana Kamila Norwida, dramat Szekspira, wszyscy wiedzą. I teraz uwaga. Dziś zostało ogłoszone, że pewien hiszpański student z Walencji wybrał się właśnie do Werony na stypendium Erasmusa. Niejaki Miguel Castillo. I teraz nikt nie zgadnie, ile ma lat. Ty wiesz, bo przeczytałeś. Ja wiem, ale mogę zgadnąć też, mimo że wiem. 80? 80, tak. Ja 80 to mam lat. Łeb na karku, kurczę. I teraz uwaga, to jest jeszcze niesamowite, że do miasta Romea i Julii pan Miguel zabiera ukochaną żonę. O, proszę. Ciekawe, w jakim wieku małżonka. No w podobnym, zdaje się. No, akurat to do tej informacji nie dotarłem. Ale muszę powiedzieć, że jak to przeczytałem, to tak serce rośnie. To oczywiście, a mnie zaciekawiło, że wybrał jeszcze historię jako swój kierunek studiów. I to trochę poszedł na łatwiznę, bo jednak większość historii pamięta z życia, prawda? Ale i tak szacun za odwagę. No przynajmniej tej historii współczesnej. Łukasz Lotek-Lotkowski, Mariusz Cieślik. Dziękujemy. 3 po 3. To my też przeprowadźmy takie techniczne głosowanie, zobaczymy, co nam wypadnie. A u nas też Adel. Przypadek? Nie sądzę. 19 minut po 18. To stand to pani Adele, czyli zwyciężczyni głosowania technicznego w Europarlamencie. Serdecznie gratulujemy. Nie wiem, jakie honory z tego tytułu się wiążą, ale to wszystko jeszcze przed nami. 22,5 minuty po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Po prostu to może lista przebojów Europarlamentu. Stepy, rowerki i trampoliny. Teraz przenosimy się do Miejskiego Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że owe przedmioty stanęły na ruchomym dnie wyremontowanego basenu. Głębokość pływalni można zresztą dostosować do potrzeb konkretnej grupy pływaków. Fitness w basenie? Proszę bardzo. Lewa. Lewa. Dobrze. Jako pierwsze testowałyście ten basen. Jak się tam czułyście? Pierwszy raz na tych przyrządach ćwiczyłam, pierwszy raz miałam styczność. Na pewno byłyśmy bardzo zestresowane wchodząc do tej wody, że coś nam nie wyjdzie i będzie to zobaczone przez wszystkich. Ale po czasie, już tam po 2 minutach poszło samo i było w porządku. Normalnie w klubach fitness mamy stepy, mamy trampoliny i mamy rowerki. Agata Reich, instruktor Aquastep. Teraz mamy wersję w wodzie, czyli zdecydowane większe obciążenie, ponieważ mamy opór wody, dlatego też jest więcej o wiele spalanych kalorii. Stare mury, te w środku, a tak naprawdę na zewnątrz wszystko zostało odnowione, więc ja mogę spokojnie powiedzieć, że to jest na starej działce, w starych murach zupełnie nowy obiekt, nowy basen, nowa niecka, nowa hala basenowa, nowe sanitariaty, trybunka, nowe urządzenia, sprzęty. Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Jednym z elementów modernizacji jest zakup i zamontowanie ruchomego dna. Ja to mówię w ten sposób, że mamy 2 niecki w jednej niecce basenowej, ponieważ tą jedną niecką możemy regulować do centymetra różnicy i to daje nam różne możliwości. Bo mamy grupę seniorów, mamy grupę również rodziców właśnie z małymi dziećmi i zależnie od tego, jakie zajęcia będą się odbywały, na tyle głębokiej będzie to dno opuszczane. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Oczywiście jest osoba do regulacji, ale jest to, proszę mi wiedzieć, bardzo prosty zabieg. Osobiście przed tym ćwiczyłem, naprawdę nie jest to skomplikowane. Wystarczy przytrzymać guzik i dno się samo opuszcza lub podnosi. Tutaj za nami się coś włączyło i bulgocze. To są jacuzzi. Mieliśmy początkowo jedno, a teraz mamy 2, ponieważ klienci lubią też sobie czasami posiedzieć w cieplejszej wodzie, więc w tym momencie oddajemy im do dyspozycji 2 całkowicie nowe jacuzzi. Mamy teraz wprowadzanych coraz więcej nowości, tym bardziej cała branża fitness się rozwija. To nie jest nic trudnego, to jest porównywalne jak na lodzie, tylko tu jest ta woda, to jest ta odmienność. Wodną atrakcję w Chorzowie obejrzała reporterka Radia Katowice Paulina Kurek. Od 5 marca otwarcie basenu dla publiczności. Hej, to Franz Ferdinand. Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing our friend. We sang love. See, see the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. Feel the love infinity.

słowo o pogodzie jeszcze. W nocy mróz i to tęgi na, w kotlinach podkarpackich, nawet minus 24 stopnie, a nad samym morzem minus 8. No, w głębi kraju tak pomiędzy minus 8 a minus 24. No, powiem, że minus 20 w Dolinach Sudeckich, a nad samym morzem, tak jak powiedziałem, minus 8. Tam może też spaść śnieg, nawet 12 centymetrów, ponieważ dojdzie do nas ten niż, którego boją się na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii. Jeśli chodzi o to, co jutro, więcej po 19, dodam tylko, że jutro słabe opady śniegu, a temperatura od minus 9 do minus 3 stopni, wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Trójka. Program trzeci. Za 27,5 minuty godzina 19 dobrnęliśmy do części ekonomicznej naszego programu. Miało być o dieslach, chyba będzie. Arkadiusz Ekiert już jest w studiu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Rzeczywiście o dieslach będzie mowa w kontekście prognozy pogody, którą przed chwileczką podawałeś. Tak sobie myślałem. No ciekawe, jak te diesle sobie radzą o porankach. Ciężko. Czy grozi nam zalew w takim razie samochodów diesla z zachodniej Europy? Dlaczego postawiliśmy sobie dziś w programie takie pytanie? Otóż okazuje się, że w ubiegły wtorek Federalny Sąd Administracyjny w Niemczech dopuścił wprowadzenie zakazu wjazdu dla samochodów z silnikiem diesla do śródmieść niemieckich, niektórych niemieckich miast. Żeby było tego mało, to od 2024 na przykład roku diesle w ogóle nie wjadą do centrum, na przykład Rzymu. Ale o podobnych zakazach myślą inne państwa i miasta Europy Zachodniej i tak można byłoby przypuszczać, że w związku z tym może nam grozić zalew tych samochodów dieslowskich właśnie do Polski. Czy rzeczywiście tak się stanie? Witam w studiu gościa, jest nim pan Dariusz Brzozowski z firmy AAA Auto. Witam serdecznie, doradca zarządu. Dzień dobry. Zdaje się, że pan ma odmienne zdanie na ten temat, że wcale nam taki zalew tych potaniałych niemieckich diesli nie grozi. Zgadza się. A Auto specjalizuje się w samochodach używanych, obserwujemy rynek. Zastanawialiśmy się, jak to będzie. Doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę to zjawisko, jeżeli w ogóle nastąpi, będzie miało ograniczony zakres. A skąd taka opinia? Z tego, co widzimy, to tak naprawdę będzie to dotyczyło, jeżeli w ogóle takie zakazy zostaną wprowadzone, będzie to dotyczyło tylko wybranych miast. I to tylko centrów. Znaczy mówimy o tych niemieckich miastach, oczywiście, gdzie będzie ten zakaz obowiązywał. Tak. Czyli sugeruje pan, że nie będzie takiej znaczącej obniżki cen tych samochodów niemieckich? Nie, ponieważ początkowo miałoby to dotyczyć aut, które miałyby nie spełniać najstarszych norm. Euro 3, Euro 4. Obecnie od 2014 roku produkowane samochody spełniają normę Euro 6 i tak naprawdę początkowo tylko niewielki odsetek samochodów będzie się zaliczał do tej grupy, która może być zagrożona. No i też, tak jak pan wspomniał, dochodzi kwestia tego, że to będą centra miast, tych, które ewentualnie zdecydują się na wprowadzenie takiego zakazu. Niemniej jednak będzie jakaś część samochodów, których Niemcy będą chcieli się pozbyć. To prawda. Może tak być, natomiast również i z tych porównań, które my mamy i analiz rynku, wynika, że Polacy jednak preferują auta z rynku krajowego, co ma szereg zalet w porównaniu z autami niemieckimi. Mianowicie ceny samochodów na polskim rynku i na rynku niemieckim po wejściu do Unii Europejskiej wyrównały się. I teraz, żeby kupić samochód w Niemczech i sprowadzić go, to on musi być znacząco tańszy, żeby dało się na tym zarobić. No to pytanie, z czego to może wynikać? Może to wynikać z jego stanu technicznego, może to faktycznie wynikać z jego zakazu, ale również może to wynikać z jego dosyć dużego przebiegu. I ta ostatnia kwestia jest chyba najważniejsza. Mianowicie w Polsce od 2014 roku mamy rejestrowany co roku przebieg pojazdu w okręgowej stacji obsługi. I tu samochody z rynku krajowego są pewne. Natomiast w przypadku diesli z Niemiec to już nawet jest takie powiedzenie, że dla samochodu z Niemiec, z Berlina do Warszawy, to ta droga na liczniku to mniej więcej minus 100 tysięcy kilometrów wychodzi. Więc biorąc pod uwagę specyfikę diesli, które są fajne, bo mało palą, mają dosyć nisko położony moment obrotowy, więc one fajnie przyspieszają, ale one są dosyć wrażliwe na jakość obsługi i właśnie na przebieg. I dlatego nasi klienci bardzo mocno zwracają uwagę na to, czy te samochody pochodzą z rynku polskiego, gdzie ich przebieg i dalej wynikający z tego stan techniczny jest łatwy do zweryfikowania, czy też można mieć ku temu wątpliwości i za chwilę coś z tym samochodem może się stać. To ciekawe, co pan powiedział, że Polacy preferują polskie używane samochody, dlatego że chociażby wystarczy się przejechać polskimi drogami. Lawety wciąż krążą po polskich drogach z używanymi właśnie samochodami. I również widać to na portalach różnych ogłoszeniowych, gdzie no, można wręcz przebierać w tych sprowadzonych. Są po prostu firmy, firemki, które się specjalizują ze sprowadzania takich samochodów. A tu pan twierdzi, że jednak my lubimy samochody pochodzenia polskiego. To dobra informacja w sumie. Tak. To znaczy każdy, kto gdzieś stara się, wybierając samochód, troszeczkę więcej do tego wysiłku czy czasu włożyć, no jednak stara się znaleźć samochód z polskiego rynku, dlatego, że te samochody są weryfikowane. Oczywiście skala importu jest dosyć duża. W zeszłym roku ten import sięgnął prawie 1 miliona sprowadzonych samochodów, co jest oczywiście bardzo dużą ilością. A jak wiekowe są te samochody? Średnio. To są średnio? Mhm. Średnio to są samochody w okolicy 10-11 lat. No tak. Czyli stare. Dosyć stare. Ale to nie znaczy, że Niemcy od razu zaczną pozbywać się swoich diesli tylko dlatego, że gdzieś zaczynają obowiązywać jakieś zakazy. Tak sobie pomyślałem, że gdyby nawet tak się stało, to przecież może by doszło do takiej sytuacji, że te samochody by się rocznikowo odświeżyły, że przestalibyśmy może kupować 10-letnie samochody dieslowskie, ale kupowalibyśmy 5-letnie w cenie tych 10-letnich, gdyby Niemcy byli zmuszeni do pozbywania się tych samochodów. To byłby pozytywny chyba efekt tej sytuacji. Tak. To byłoby bardzo, bardzo dobre. Tyle, że akurat te najmłodsze samochody to są właśnie te, które spełniają najostrzejsze rygory norm Euro 5 i 6, szczególnie Euro 6. I jestem przekonany, że to tych samochodów nikt nie będzie się pozbywał, jeżeli nie mają poważnych problemów technicznych. Bo po prostu ich żadne ograniczenia na razie nie dotkną. Panie Dariuszu, a jak w ogóle to wygląda? Czy w Polsce jakie samochody się lepiej sprzedają? Benzynowe czy samochody diesla? Powiedziałbym, że w tym momencie pół na pół. W Europie to jest w okolicy, zależy od kraju, w okolicy 40 kilku procent, tak jak w Niemczech, w Norwegii na przykład, to już tylko 1 na 4, ale tam to wynika z tego, że rząd mocno dotuje samochody elektryczne. W Polsce powiedzmy pół na pół. Polacy cenią samochody diesla za to, że relatywnie długo mogą im służyć, no i zdecydowanie lepiej, bardziej ekonomicznie jest eksploatować samochód z silnikiem diesla, ponieważ on po prostu mniej pali. No tak, ale w eksploatacji jest drogi. To zależy. Zwłaszcza 10-letni samochód diesla. To zależy od jego, i właśnie, to zależy od jego stanu technicznego. Chodzi o to, że silniki dieslowskie, szczególnie te bardziej nowoczesne, mają taką część, która się nazywa wtryskiwacz. Mhm. I te wtryskiwacze są dosyć wrażliwe na jakość paliwa i właśnie przebieg. I teraz generalnie te elementy wytrzymują mniej więcej do 200 tysięcy kilometrów. A w przypadku samochodów z Niemiec, one mają liczniki bardzo często cofane, co oznacza, że jak ktoś kupuje samochód z przebiegiem, powiedzmy w okolicy 180 tysięcy, to on może mieć przebieg nawet 2 razy wyższy i za chwilę się zepsuje. I proszę państwa, na postawione pytanie na początku programu, czy grozi nam zalew samochodów diesla z zachodniej Europy, pan Dariusz Brzozowski, przepraszam, odpowiada stanowczo nie. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo ważny projekt. Jeśli chodzi o to, co teraz muzycznie, no to muzycznie powinien się pojawić taki zestaw Xanax i Baranowski, a to dlatego, że to jest część naszej płyty tygodnia. Męskie granie 2017, dogrywka. No i tak sobie teraz zagramy, mam nadzieję, że się uda. A 2 egzemplarze jak zwykle dla państwa. Proszę napisać na SMS 71335, imię, nazwisko i adres. so naked. Pani Patrycja i pani Anita, czyli Warszawa i Kazanów. Tak się panie będą cieszyć, mam nadzieję, z męskiego grania. A teraz za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Kilka lat temu 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Dziś przede wszystkim wśród młodych ludzi można zauważyć modę na odzież z historycznymi wizerunkami. Na rynku pojawiło się też wiele gadżetów, napoje energetyczne, kubki czy breloczki. Powstaje coraz więcej filmów i książek o antykomunistycznym, powojennym podziemiu. Ale czy moda na żołnierzy wyklętych przekłada się na stan wiedzy o nich? Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz zatytułowanego Co wiemy o wyklętych? Czy wie pani, co to jest za dzień? 1 marca. Czy się pani kojarzy? Niestety z niczym mi się nie kojarzy. Historia Polski, żołnierzy wyklęci. Zna pani takie hasło? Tak, znam. A co pani wie na ten temat? Druga wojna światowa, konflikt rosyjski. No i chyba tyle mogę powiedzieć. Nie chcę się za bardzo pogrążać. A wyklęci? Przez kogo? Zapomnieni, jakby przez Rosjan. Coś panie wiedzą na temat tego, kim byli ci ludzie? Jaki to okres historyczny? Czemu wyklęci? Wydaje mi się, że to było po II wojnie światowej. Władze komunistyczne uznały ich za wrogów narodu. A oni walczyli przeciwko komu? Przeciwko nazistom. To wyklęci przez władze komunistyczne? Tak. Walczyli przeciwko nazistom? Ja z historii nie jestem za dobra. No, szczerze mówiąc, ja też nie, ale się zgadzam, tylko może walczyli przeciwko tym władzom komunistycznym w Polsce, tak? Więc dlatego wyklęci, choć wyklętymi nie powinni być. Ludzie w wieku panów, bo panowie są studentami. Tak, tak. Ludzie wiedzą takie rzeczy? Mnie na przykład historyczka w liceum akurat poruszyła tym tematem, zresztą zabrała nas na film do kina. Moim zdaniem ciekawy i polecam go, warte obejrzenia. Właśnie o rotmistrzu Pileckim. Czy wiedzą? Ja to tak zaobserwowałem, że jakieś kilka lat temu powstał taki hype wśród młodzieży na żołnierzy wyklętych. Taka moda. Taka tak. Moda, dokładnie, związana z tekstyliami, z tak dalej, tak dalej. Wiele z tych osób nie zna pełnej historii, albo zna tylko skrawki, ale generalnie ludzie wiedzą. No jakby się pani 20 lat temu zapytała na ulicy, kim byli żołnierze wyklęci, to nikt by nie powiedział. To Centrum Badań Opinii Społecznej. Czwarte piętro. Dziękuję. Michał Feliksiak, Centrum Badań Opinii Społecznej. Antoni Głowacki, Centrum Badań Opinii Społecznej. Pracowali panowie nad takimi badaniami, które zatytułowane są Polskie podziemie antykomunistyczne w pamięci zbiorowej. To były badania przeprowadzone w zeszłym roku. Okazuje się, że trochę ponad połowa Polaków ma jakąś wiedzę, co najmniej minimalną, na temat działalności partyzantki antykomunistycznej. Wiedza ta jest na ogół czerpana z mediów lub innych źródeł, takich jak książki, szkoła, filmy. Czasem są to po prostu własne doświadczenia ankietowanych, choć na takich osób siłą rzeczy jest niewiele. Ten obraz żołnierzy jest w dużej mierze zróżnicowany też ze względu na to, skąd czerpie się wiedzę o tym. To znaczy, że ten obraz wśród ludzi, którzy mają albo własne doświadczenia, albo wiedzą to od świadków, jest jednak bardziej zróżnicowany i bardziej zniuansowany. Natomiast wśród tych, którzy czerpią wiedzę przede wszystkim z mediów, czy z takich źródeł powiedzmy niebezpośrednich, ten obraz jest bardziej jednoznaczny, ale jest też bardziej pozytywny. 86% osób w wieku między 18 a 24 lata ocenia pozytywnie żołnierzy wyklętych. To jest ogromna liczba, to jest zdecydowana większość. Ale są też takie dwa ciekawe zdania w raporcie z tych badań. Na przykład w społecznej świadomości funkcjonują żołnierze wyklęci raczej jako heroiczne figury niż osoby podejmujące konkretne działania. i też, że żołnierze wyklęci są odbierani przede wszystkim przez pryzmat wartości, które uosabiają, a dopiero w dalszej kolejności przez swoją działalność. To, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe w tych badaniach, to jest, że nawet te osoby, które deklarują, że mają wiedzę, na przykład nie są w stanie podać żadnych nazwisk czy żadnych nazw konkretnych oddziałów. Właśnie ci żołnierze wyklęci, wydaje się, że funkcjonują w tej zbiorowej wyobraźni jako takie heroiczne figury raczej, niż rzeczywiste osoby, które często stawały przed strasznymi dramatami w swoim życiu i musiały podejmować bardzo ciężkie decyzje. I tego w tym mitycznym obrazie nie ma zupełnie. Nazywam się Paweł Szopa, jestem właścicielem firmy Rekisbet. No i właśnie teraz robimy tutaj taką mały spacer po sklepie. Koszulki polo, bluzy, rzeczy troszkę bardziej eleganckie, jak na przykład sweterki dyskretne, koszule. Symbole są różne. Jest i dywizjon 303, są flagi mniejsze, większe, są i żołnierze wyklęci. To jest koszulka żołnierzy wyklęci Wiktoria. Motywem przewodnim jest słynne zdjęcie 5. Wileńskiej Brygady AK. Znak Wiktorii, tak, i nazwiska. Znak Wiktorii, na którym to znajdują się nazwiska poszczególnych żołnierzy z poszczególnych oddziałów. Także tak to wygląda. Szkoda, że Państwo nie mogą tego zobaczyć, ale Pani widzi. Widzę na przykład, że jest tutaj kapitan Romuald Reis Bury. Mhm. Co do którego są duże zastrzeżenia. Dyskusje się toczą wśród historyków, tak, łącznie pewnie, z historykami IPN-u. Pewnie Pani zaraz jeszcze wspomni o Józefie Kurasiu, który też tutaj jest. Czyli o ogniu. Nic nie jest nigdy czarno-białe i nie ma nigdy co spłaszczać takiego tematu, tak, że wszyscy byli idealni albo wszyscy byli źli, no bo to jest zawsze krzywdzące dla wszystkich. Więc jakby takie kwestie, jeżeli są jakieś wątpliwości, czy są jakieś takie właśnie niejasności, o których Pani mówi, wolałbym to, mówiąc szczerze, zostawić historykom podczas debat. Ponieważ czekałam tutaj trochę na Pana, to sobie przyjrzałam też książki, które tu można kupić i na przykład mamy tutaj na stronie 257 chyba, a propos właśnie historyków. W dniu 2 lutego oddział Burego spalił wsie Zanie, zabijając 24 osoby narodowości białoruskiej oraz wieś Szpaki, 9 osób zabitych. Natomiast jest to przedstawione tutaj w takim kontekście, jakby wszystkie te osoby były zaangażowane we współpracę z władzą komunistyczną. Tak, ale sprzedajemy też książki innych autorów, gdzie na przykład Szkice Wyklętych, nie wiem, czy Pani widziała Grzegorza Wąsowskiego, gdzie jest jakby też inne podejście do tematu, także zawsze staramy się, również mając takie książki, zachować pewien taki pluralizm jakby w tych opiniach, nie boimy się ani jakby tytułów takich, ani też takich. Nie chcę z siebie tutaj robić jakiegoś człowieka, który edukuje ludzi historycznie i po prostu jest jakimś tam nauczycielem, ale często zdarza się w ten sposób, że ludzie przychodzą, kupują na przykład jakiś produkt, jakieś koszulkę z jakimś symbolem i potem dzięki temu na przykład dowiadują się, że co ten symbol oznacza, czy kim była ta postać. Wie Pani, przyszedł taki młody chłopiec, to miał chyba, nie wiem, z 10 czy 11 lat, tak na oko. Generalnie przyszli po koszulkę z żołnierzami wyklętymi i zobaczył właśnie koszulkę naszą z Inką, Slamę i z Nilem. Nie miał pojęcia, kim były te postacie, ale właśnie dzięki temu, że zobaczył tą koszulkę, on zaczął się interesować tą postacią, zaczął o niej doczytywać. No i w ten sposób mam nadzieję, że taką małą cegiełkę dokładam do tego, żeby właśnie uświadamiać tych ludzi, kim były te osoby, czym są te symbole, kogo są te symbole, które mamy na tych koszulkach. I postanowiliśmy założyć fundację, która będzie mogła pomagać żołnierzom wyklętym, czyli robić coś dobrego dla tych ludzi, których mamy na koszulkach. Dostaliśmy taką informację, że jeden z żołnierzy wyklętych jest w bardzo ciężkiej sytuacji, pojechałem do niego. Mnóstwo orderów, mnóstwo listów gratulacyjnych, a jak to się mówi, oczywiście w cudzysłowie, w lodówce jest maślanka. Postanowiłem pomóc panu majorowi. Poszedłem, zrobiłem mu zakupy i teraz dostaję od nas emeryturę miesięczną, taką stałą. Oprócz tego opłacamy mu opiekunkę. Po czym odezwała się do nas bardzo duża grupa ludzi dobrej woli, która chciała w jakiś tam sposób właśnie też wspomóc, na ile każdy może. Tylko trzeba było założyć fundację. No i tak się zaczęło. Także to robimy. To jest ten nasz pokój. Pokój zagadek IPN. Temat żołnierzy wyklęci. Karol Madaj, Biuro Edukacji Narodowej IPN. Gracze muszą się tutaj wcielić w taki oddział żołnierzy, który pomoże w uwolnieniu Orlicza, który tutaj jest za tymi drzwiami. To jest cela, w której właśnie jest zamknięty Orlicz, z nim się można jakoś tam komunikować. Taką ciekawostkę powiem, że to są oryginalne drzwi z celi w więzieniu w Pułtusku, które pamiętają właśnie taką akcję odbicia więźnia. Jest to taki pewien uproszczony siłą rzeczy obraz. W rzeczywistości było bardzo różnie. Nie zawsze wieś była sprzyjająca, nie zawsze też sami żołnierze zachowywali się w porządku wobec tej ludności cywilnej. No i pytanie, czy tutaj ci ludzie w jakiś sposób się o tym też dowiedzą? Tutaj nie. Wyszliśmy z założenia, że no w tym pokoju unikamy tematów kontrowersyjnych. Także jeżeli na listach gończych są postacie, one są specjalnie tak dobrane, te osoby, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że działali z słusznymi środkami w słusznej sprawie. Jako projektant gier unikam tematów, no, które się do gry nie nadają. Choćby tematu Katynia, czy tematu Holokaustu. Tak? No, miałem takie propozycje i pomysły, żeby też zrobić gry. Natomiast ja oczywiście odmawiam w takich sytuacjach, no bo nie każdy temat po prostu nadaje się na grę. Natomiast wystarczy sięgnąć do naszych nawet najprostszych wystaw, które publikujemy w internecie do pobrania, czy które wysyłamy, choćby nawet teraz, w tym momencie wysłaliśmy szkołom. I tam już takich tematów nie unikamy, no bo chcemy pokazać naszą historię i historię też żołnierzy wyklętych w całym tym, powiedzmy, bogactwie ze wszystkimi tymi aspektami i elementami, które tam występują. Także też nasze ustalenia naszych prokuratorów czy naszych historyków przekazujemy. Ale to jakby jest pierwszy taki poziom, który potem odsyła nas do tego, żeby wejść głębiej w temat, żeby się tematem zainteresować. Dobrze, że już jesteście. Nasza siatka terenowa została rozbita przez UB. Jesteście ostatnimi ludźmi, którzy uniknęli aresztowania. Odtworzyć siatkę będzie ciężko, ale najważniejsze to uwolnić Orlicza z aresztu. Ogólnie jesteśmy fankami Room Escape. Tak, chodzimy po różnych pokojach tutaj. I to jest jeden z nielicznych, który nam został. A interesują się Pani historią żołnierzy wyklętych, tą historią powojenną? Czy szczerze tak, ale to na pewno nie jest powód, dla którego tutaj przyszłyśmy, tylko raczej chęć doświadczenia czegoś zupełnie innego. Ale coś w ogóle Pani wiedzą o żołnierzach wyklętych, czy na razie... No w liceum już byliśmy tam. Także odświeżymy swoją wiedzę. Dobra. Czekaj, daj ten klucz, proszę. Tu jest też jakaś data, nie wiem. A klucz to też, tak? Jest. No, a widzimy. Mamy skrzyneczkę. Jeszcze ją otworzyliśmy. Wspaniale. Akcja była naprawdę świetnie zorganizowana. Szkoda, że nie możemy w ten sposób uwolnić wszystkich, którzy gnią w ubeckich katowniach. Fajnie, mi się podobało. Mhm. Nam też. Bardzo dramatycznie. Ale zapamiętaliście żołnierzy? Ja zapamiętam nawet liczby, gdzie mi to do głowy nie wchodzi. To już proszę naprawdę bardzo. Teraz... Jakie liczby? Tak. 120 tysięcy ludzi, tak, prawda? Tyle osób walczyło. Tak, 120 tysięcy. We mnie to takie wywołało poruszenie, że mi tak jest inaczej od środka. W sensie tak jak jednak wczułam się w ten klimat i przeczytałam to wszystko, co było na końcu i wydaje mi się, że będę trochę czasu o tym myślała. To, co teraz nas czeka, to jest pogłębienie tego tematu, żeby wykorzystać popularność, wykorzystać pewną modę do tego, żeby zainspirować do sięgnięcia właśnie po książki, do tego, żeby no, pogłębić wiedzę. Nie musimy się zatrzymać na poziomie koszulki. Był to reportaż Olgi Mickiewicz zatytułowany Co wiemy o wyklętych? Przypomnę, że z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB taniej o 227 zł. Sprawdź na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem dorsz norweski z Krei, tusza i filet ze skórą ma kosztować 24,99 za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung 14,99 za 500 gramów. Oferta ważna do 10 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nowy album Zanim Andrzeja Emola Kowalczyka i jego grupy z Emolem. Piosenka z tekstem, obok której nie przejdziesz obojętnie. Wśród wykonawców znakomici goście. Między innymi Trzepiecińska, Prońko, Zamachowski, Czyżykiewicz, Gadowski, Poniedzielski, Piekarczyk i wielu innych.